NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Meer dan 25.000 mensen zijn de komende twee weken in de weer op de klimaatconferentie in Schotland. En ook een delegatie uit de Tweede Kamer reist af. Straks praat ik in de Nieuwsbv met volksvertegenwoordigers van CDA, PvdA en Partij voor de Dieren over hun plan voor Glasgow. Maar nu eerst. Een nationaal museum over het slavernijverleden is een stap dichterbij. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam hebben de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad een nieuw advies opgesteld over het slavernijmuseum. En dat overhandigd aan minister van Engelshoven en de gemeente Amsterdam. Verslaggever Danny Simons was erbij. Wat staat er in het advies, Danny? Nou, dat het museum eigenlijk vooral drie doelen moet hebben. Het moet bijdragen aan geschiedschrijving, bewustwording en verwerking van het koloniale slavernijverleden. En er wordt vooral iets benadrukt, namelijk dat er ook aandacht moet komen voor het slavernijverleden in het oosten, in Nederlands-Indië. De VOC-gebieden praten we dan over. Want ja, in de geschiedenis gaat het toch vooral over het transatlantische slavernijverleden. Daar hebben we het over Suriname en de Antillen. Ik sprak net ook Frank Weerwind, dat is de voorzitter van de gezamenlijke commissie van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad, die nu met dit advies is gekomen. En volgens hem was het ook nog best wel een discussiepunt hoe je die beide geschiedenisverhalen van het Westen en het Oosten een plek moet geven in het museum. We praten over het Nederlands koloniaal slavernijverleden. En daarin hebben we ook als commissie samen met de regiegroep goed van gedachten gewisseld. Hoe zorg je ervoor dat dat transatlantisch slavernijverleden een prominente plek krijgt? Maar hoe heb je ook oog voor het slavernijverleden in de Indonesische archipel in de Indische Oceaan? En in die gesprekken zijn we dicht bij elkaar gekomen dat beiden een plek in het museum moeten hebben. En eigenlijk heeft de regiegroep dat in haar rapport, in haar verkenningsrapport ook aangegeven, dat het een plek moet hebben in het museum. Momentum waarop. Dat is een punt van discussie. Ja, twee verhalen dus, die van het slavernijverleden in het oosten en in het westen. Nou, hoe dat een plek moet krijgen, dat moet dus nog worden uitgewerkt. Wel is al zeker dat het transatlantische slavernijverleden een prominente plek krijgt. Want daar is bijvoorbeeld veel meer over bekend, veel meer wetenschappelijk onderzoek. En ook is er veel meer materiaal van beschikbaar dat je dan kan laten zien in zo'n museum. Dat is dan de inhoud. Hoe gaat zo'n gebouw er eigenlijk uitzien? Nou ja, dat gebouw wordt waarschijnlijk groot en iconisch, werd mij net verteld. Over de locatie is nog niet heel veel duidelijk. Eerder werd al wel gezegd dat het waarschijnlijk aan de noordoever van het IJ komt hier in Amsterdam. Daar ben ik nu ook, in het IJ-museum. Hier werd het advies net gepresenteerd. En verder werd verteld dat het museum een binnen- en buitenruimte moet krijgen. En dat moeten dan plekken zijn waar ruimte is voor dialoog. En het museum moet zich op alle doelgroepen richten, zo breed mogelijk. Dus op de jongeren, de studenten, maar ook op de museumjaarkaarthouders. En dat is toch vooral wel het oudere publiek. Oké, er ligt dus dat advies nu van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. Hoe gaat het nu verder? Nou ja, een exacte datum voor dat museum, dat is er nog niet. Dit is een tussenstap, dit advies, in een heel lang zorgvuldig proces. Moet natuurlijk ook wel, het gaat om een gevoelige materie. Er was al in mei van dit jaar een verkenningsrapport. Nou, dit advies is dus een volgende tussenstap. En nu ligt de bal dus bij de gemeente Amsterdam en bij het volgende kabinet om te bepalen welke vervolgstappen in 2022 worden gezet. Danny Simons, dankjewel. Mensen die naaktbeelden van anderen tegen de wil van die anderen online verspreiden, ontlopen vaak hun straf, meldt tv-programma Pointer. Sinds 1 januari vorig jaar is online shaming, zo heet het dan, verboden. Maar de politie zegt dat het opsporen van de daders vaak misgaat, doordat zij anoniem gebruik kunnen maken van berichtendiensten zoals Telegram. En die diensten zijn vaak moeilijk te bereiken en die voelen zich ook niet verantwoordelijk, meldt Pointer. Zij zeggen: het is de verantwoordelijkheid van die gebruikers van zo'n groep wat erin wordt gedeeld. Wij zijn weliswaar het platform, maar zij voelen zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de groepen. En ja, dat kan in sommige gevallen misschien best ook positief zijn. Hè? Als je in een land woont waar je onderdrukt wordt en je mening niet kan uiten, is dat best prettig als er zo'n app bestaat. Maar bijvoorbeeld bij het exposen van die meiden is dit dus wel een heel duidelijke keerzijde. Dat zij dus eigenlijk, ja, ze hebben geen poot om op te staan en het blijft maar doorgaan eigenlijk. Op Telegram worden elke dag honderden seksueel getinte foto's en video's geplaatst in groepen met tienduizenden leden. De Turkse president Erdogan heeft afgezegd voor de klimaattop in Glasgow. Hij is van de G20 in Italië teruggegaan naar Turkije. Volgens anonieme medewerkers was er oneenigheid over Turkse veiligheidseisen. In het visserijconflict dreigen de Britten Frankrijk voor de rechter te slepen. De Fransen vinden dat de Britten te weinig vergunningen geven voor Franse vissers. Vorige week hield Frankrijk twee Britse schepen aan die in Franse wateren zouden vissen. Een QR-code voor zorgpersoneel is geen goede maatregel, vindt branchevereniging Actis. In plaats daarvan pleit de vereniging voor maatregelen als thuiswerken, mondkapjes en de anderhalve meter regel. De discussie daarover laait op, nu het aantal besmettingen in verpleeghuizen oploopt. Het aantal coronadoden wereldwijd is officieel nu meer dan 5 miljoen, blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Waarschijnlijk ligt dat aantal nog hoger, omdat cijfers ontbreken of omdat landen ze niet openbaar maken. Het NOS-journaal. Het Red Team stopt ermee. Dat is die groep deskundigen uit de medische wereld die het coronabeleid van de overheid kritisch volgt en ongevraagd met allerlei adviezen kwam. Ze heffen zichzelf op, hebben ze bekendgemaakt. Omdat wij eigenlijk de hele pandemie in Nederland natuurlijk een eenduidig advies hebben gegeven. Het is verstandig om vroeg en krachtig in te grijpen. En dat levert het meeste winst op. En dat advies hebben we vanuit allerlei perspectieven eigenlijk belicht. En op een gegeven moment heb je het verhaal ook verteld. En dan is het aan de politiek. Een andere reden is dat het Red Team ermee stopte dat de leden willen dat nieuwe kritische spelers zich in het publieke debat mengen. Israël heeft voor het eerst sinds de coronacrisis weer de grenzen geopend voor individuele toeristen. Ties Brok vanuit Tel Aviv, altijd wel een vakantiebestemming ook Tel Aviv. Waarom kiest Israël ervoor om vandaag het land weer open te stellen? Nou, eigenlijk omdat hier Israël de afgelopen maand, iets langer zelfs, alle graadmeters de goede kant op gaan. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, besmettingen, percentage positieve tests, dat gaat allemaal naar beneden. En dus zegt de regering nu eigenlijk eindelijk, want het heeft 20 maanden geduurd, dat de grenzen weer open mogen voor individuele toeristen. Vanaf vandaag kun je weer een ticket boeken naar Israël. Hadden ze eigenlijk al eerder beloofd, bijvoorbeeld ook al dit voorjaar, maar toen gingen de cijfers weer omhoog. Maar nu het winterseizoen ook weer voor de deur staat met kerstmis, zeggen ze, nou, de grenzen mogen weer open, de toeristen kunnen weer komen. Zijn er nog voorwaarden aan verbonden? Ja, zeker. Er zit nog wel een allertje onder het gras, want je moet volledig gevaccineerd zijn. En dat betekent dan ook volledig gevaccineerd op Israëlische voorwaarden, naar Israëlische begrippen. En dat is dat je na 6 maanden na je tweede prik een derde boostershot moet krijgen. Ja, en dat betekent concreet dat je eigenlijk alleen die 6 maanden na je tweede prik hier terecht kunt. Of als je dus een derde prik gehad hebt, of als je na die tweede prik kunt bewijzen dat je corona hebt gehad. Dus ja, die grenzen gaan wel open, maar bepaald nog niet voor iedereen. En de reisbureaus, de toerismesector, wat zijn daar de reacties? Nou ja, je kan zeggen gematigd positief. Natuurlijk blij dat er weer wat toeristen zullen komen. Maar de vlag gaat zeker niet helemaal uit. Want in de grootste delen van de wereld zijn mensen nog niet helemaal toe aan die derde prik. Kijk naar Nederland, maar ook in andere landen. Daar is dat zeker niet gebruikelijk dat mensen die derde prik krijgen. En dus is het de vraag hoeveel mensen echt zullen kunnen komen. Dus ja, wel enige terughoudendheid. Maar aan de andere kant ook wel weer opluchting dat eindelijk die stap is gezet en dat eindelijk de hotels ook weer buitenlandse gasten kunnen ontvangen. Want dat heeft de afgelopen 20 maanden dus ja, bijna helemaal stilgelegen. Correspondent Ties Brok over het toerisme in Israël. En daarmee werd het 12:08. U krijgt het weer nog van mij. Dus even zien, geregeld zon aan zee en bui. Later ook landinwaarts. Er staat een stevige westenwind en het wordt 12 of 13 graden. Morgen met 10 graden. Wat frisser en verder verandert er weinig. En hoe is het op de weg? Dat weet Wijnand Zwaan van de ANWB. Ja, op verre weg de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. We zien een paar kleine uitzonderingen. Op de A5 bij Amsterdam vanuit Hoofddorp, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A10. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er stond een kapotte auto stil in de Koentunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar rijdt het langzaam tussen Zevenbergse Hoek en de randweg van Dordrecht over 7 kilometer. De vertraging is een kwartier, de oorzaak een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Gillette, nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan, krijg je ineens griepverschijnselen. Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Vandaag verschijnt het boek Het Agressieparadijs. En daarin pleit Carolien Koetsenruiter voor lik op stuk. Want in Nederland gaan we volgens haar veel te laks om met intimidatie en bedreigingen van ziekenhuispersoneel tot burgemeesters. Zij is zometeen te gast. Ook praat ik met zangeres Shirma Rouse over haar rol in de musicalfilm 10 Songs for Charity. En columnist Cesar Majorana is hier te gast. En hij maakt zich druk. Dat doet hij na 12:30. Nu eerst op weg naar Glasgow. De Nieuwsbv. Alle ogen zijn gericht op die grootste stad in Schotland. Daar is de klimaattop en dat is niet de eerste. Ruim 1000 vertegenwoordigers uit meer dan 128 landen zijn vanaf vandaag in Berlijn bijeen voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties. In het Japanse Kyoto proberen 160 landen harde afspraken te maken over vermindering van die broeikasgas. Nu al wordt het de belangrijkste klimaatconferentie genoemd die ooit gehouden is. De VN Klimaattop in Kopenhagen. De klimaattop. Meer dan 140 wereldleiders zijn in een zwaar bewaakt Parijs bij elkaar om voor de zoveelste keer de wereld te redden. Ja, zoveel toppen al geweest, maar wat gaat er op deze top dan wel veranderen? Dat ga ik bespreken met 3 van de 4 Tweede Kamerleden. Die zullen afreizen naar de top. Bij mij aan tafel Christien Teunissen van de Partij voor de Dieren, Joris Thijssen van de Partij voor de Arbeid, en vanuit het altijd mooie Assen, Agnes Mulder van het CDA. Allemaal welkom. Goedemiddag. Nu is die klimaattop al begonnen, meneer Thijssen. En de regeringsleiders die zijn er al, maar waarom zitten jullie dan nog bij mij en nog niet in Glasgow? Nou ja, omdat eigenlijk om 2 redenen. Eentje is, wij zijn natuurlijk niet de officiële onderhandeldelegatie. Dat is de regering. En wij zijn niet de regering, wij zijn het parlement. En het tweede is dat Verenigd Koninkrijk, we hebben natuurlijk nog steeds helaas corona. En dat betekent dat ook werkbezoeken van de Tweede Kamer aan regels gebonden zijn. En eigenlijk mogen wij niet naar het Verenigd Koninkrijk, want het is oranje op de coronakaart. Maar we hebben dan met een kleinere delegatie voor een kortere periode toestemming gekregen van het presidium van de Tweede Kamer om toch naar de Glasgow te gaan. Dus wij gaan... Sommige van ons die gaan vrijdag al op pad. En ik ga zelf op zondag. En dan zijn we 2 dagen daar met de hele delegatie van 4 personen. En dan woensdag gaan we weer terug. Dus kort maar krachtig. Maar mevrouw Teunissen, een afvaardiging van het Nederlands parlement naar de klimaattop. Waarom moeten jullie daar als Kamerleden echt heen? Dat kan toch ook via Teams of via Zoom? Nou, allereerst gaan we daarheen als rapporteurs. En dat is belangrijk dat je daar dan ook bent, omdat je heel goed kunt volgen wat er op die klimaattop gebeurt. En dat is ook belangrijk om dat vervolgens weer terug te koppelen aan de Tweede Kamer. Zodat we dan ook naar aanleiding van de top sneller stappen kunnen zetten. En daarom is het belangrijk dat we echt aanwezig zijn om ook goed van binnenuit te zien van wat speelt er, welke afspraken worden er gemaakt, welke voortgang wordt er geboekt vooral, zodat we zo snel mogelijk ook daar in Nederland mee aan de slag kunnen. Maar ja, dan moet ik jullie toch vragen, hoe gaan jullie erheen? Gaan jullie vliegen of met de boot of met de trein? Nou, we zijn natuurlijk allemaal heel klimaatbewust. We gaan allemaal met de trein. Met de trein? Ja. Nou, dat is fantastisch. Dan vraag ik mij ook af, waarom gaan er meerdere Kamerleden, meneer Teunissen? Mevrouw Teunissen en meneer Thijssen. Oh ja, sorry, meneer Thijssen. Ja, sorry. Ja, inderdaad. En we zijn het ook heel vaak eens, dus dat is mooi. Maar waarom gaan er 4? Nou ja, we wilden met z'n 9. En uiteindelijk hebben we gezegd, nou, vanwege corona gaan we dan met 4. En waarom er 4 gaan is, van, nou ja, ik denk dat iedereen de afgelopen 2 jaar wel heeft gemerkt dat je een hele hoop kan doen via Teams en Pexip en met Zoom. Maar niet alles. Dus het is ook gewoon heel erg belangrijk dat je erheen gaat. Dat je wel degelijk kan praten met andere delegaties van andere parlementen. Dat je kan praten met het Nederlands onderhandelteam. Maar ook dat je kan praten met de klimaatbeweging die daar in grote getale aanwezig is en weer probeert de druk op dit proces te zetten. Want het is weer een hele belangrijke top. En het is gewoon super belangrijk dat alle landen van de wereld toch nog een stapje verder gaan. Dat Europa ook nog een stapje verder gaat om dat Parijs klimaatakkoord te halen. Ja, en het klimaat veilig te houden. Daar gaat het allemaal over. Gaan we even met Assen praten, mevrouw Mulder. Ik hoor ook heel de tijd, Glasgow is eigenlijk de laatste kans om die opwarming van de aarde onder die 2 graden te houden deze eeuw. Ja, dus als dit nou niet lukt, moeten we ons gaan voorbereiden op het allerergste? Nou ja, dan weet je gewoon dat bepaalde punten niet meer gehaald worden. Dat betekent dat voor je biodiversiteit en op andere fronten. Dus je moet echt wel je best doen om onder die 2 graden uit te komen. Nou, wat we natuurlijk zien is dat gelukkig de VS weer gaat meedoen. Nou, misschien komt China nog met aanvullende maatregelen of andere landen. Laten we dat wel hopen, ook in die laatste weken volgende week van de klimaattop, wanneer wij er dus ook zijn, dat die extra stappen wel worden gezet. Want dit is toch iets wat we met de hele wereld zullen moeten doen. En daarom ga ik ook al iets eerder dit weekend al naar de klimaattop in Glasgow. Want aankomende zondag dan is er een bijeenkomst van de Interparliamentary Union. Dat is eigenlijk een soort van vakbond voor parlementsleden wereldwijd. Maar ook een plek waar dus wordt bediscussieerd van hoe moet het nou verder met de aarde. En daar hebben we dus ook een gesprek met ook heel veel mensen van buiten Europa. Dus we hebben tot nu toe heel erg de druk op Europa gezet. Van kunnen wij onze eigen doelstellingen verder verhogen. En nu wordt het ook langzamerhand tijd om de druk op de andere landen in de wereld ook op te voeren. Het is goed dat u dat zegt, want er zijn natuurlijk ook 2 grote afwezigen. Dat is Poetin van Rusland en Xi Jinping van China. Die zijn er niet. Wat stelt deze top dan voor als deze 2 grote landen er niet zijn? Nou ja, misschien dat ze op een hybride manier nog wel meedoen. Ze hebben wel, in ieder geval heeft China wel een maatregel natuurlijk richting 2060 aangekondigd. Maar het zou toch wel mooi zijn als zij eerdere stappen zetten. En Rusland zal toch ook echt nog met het water voor de dokter moeten komen. Want ook in Rusland hebben ze er last van. Wij waren vorige week op bezoek in de Baltische Staten en hoorden terug van Estse collega's dat ze een groot probleem hebben in Siberië nu het klimaat zo snel verandert. En dat moet ook Rusland zelf niet onderschatten. Ze hebben er rechtstreeks gewoon last van. Ja, mevrouw Teunissen, China is dus ook niet aanwezig, terwijl China een van de grote vervuilers is. Hoe erg is dat voor zo'n top? Ja, dat is allereerst heel teleurstellend. Maar wat je wel ziet is dat alles op alles wordt gezet tijdens die top om China ook nog te bewegen om verdere stappen te zetten. En het beste wat je dan kan doen als land is ook om zelf het goede voorbeeld te geven. En we horen net, inderdaad, het is goed om de druk op andere landen te voeren. Maar het is ook goed om naar jezelf te kijken. En als wij als Nederland zeggen van andere landen moeten harder gaan, maar zelf niet aan onze doelstellingen voldoen, het valt of staat toch bij de implementatie uiteindelijk van het akkoord. Dus wat dat betreft moet Nederland ook stappen zetten. En dan indirect zul je zien dat ook andere landen, het werkt als een soort vliegwiel, dat andere landen ook harder gaan lopen. Maar heeft u dan het vertrouwen in de Nederlandse regering? Of tenminste de regering die gevormd gaat worden? Nee, momenteel niet. Want wat je ziet is dat ze keer op keer zeggen, we gaan meer doen voor het klimaat. Maar uiteindelijk zie je dat niet terug in de acties. Er wordt niet radicale omslag bewerkstelligd op het gebied van dingen zoals landbouw, transport, minder vliegen, minder uitstoten, minder steun aan de fossiele bedrijven geven. En dat is een radicale omslag die moet plaatsvinden. Nederland zet die stappen niet. We gaan veel te mondjesmaat. Het heeft vorige week de CAF en de klimaatnota nog laten zien dat we absoluut niet hard genoeg gaan. Dus dan kun je wel daar op die top gaan zeggen van we moeten allemaal harder lopen met z'n allen. Maar Nederland moet zelf laten zien dat ze harder loopt. Goede voorbeeld geven. En dat gebeurt niet. De Partij van de Arbeid zit niet aan de formatietafel. Het CDA wel. U hoort het. Er moet een radicale omslag komen. Gaat u daar ook voor pleiten? Want u bent van het CDA en u zit wel degelijk aan de formatietafel. Ja, zeker. En dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan, hoor. Want we hebben natuurlijk gepleit in Europa voor die 55% CO2-reductie in 2030. Dat is gelukt. En daarmee zijn wij wereldwijd de koploper van CO2-reductie. Dus dat mevrouw Teunissen zegt dat er niks gebeurt, dat klopt gewoon niet, want we hebben die doelstelling weten te verhogen in Europees verband. En ik denk dat dat ook moet, want we willen uiteindelijk niet dat CO2-uitstoot zich verplaatst, maar dat we het hier de werkgelegenheid houden en die CO2-uitstoot naar beneden krijgen. Nou, je ziet dat nu bij Tata Steel. Ja, maar ik daar zie ook hier aan tafel zelf meneer Thijssen nee schudden, want u gelooft het niet zo wat het CDA hier allemaal vertelt? Nou, het is gewoon zo kwalijk wat hier gebeurt. zeg maar, de Raad van State is laaiend over de reactie van het kabinet op... Hè, we hadden vorige week een soort voortgangsrapportage van de planbureaus. En die zeiden, het is niet genoeg. En de Raad van State was boos. Die zegt, er is een klimaatwet en daarin staat... jullie moeten met extra maatregelen komen als je het niet haalt. En dit is het antwoord van het CDA. En dit was eerlijk gezegd ook het antwoord van de staatssecretaris van de VVD. Die zegt, ach, we zijn al zo hard bezig en we zijn al zo... Jongens, het is gewoon niet goed genoeg. En we kunnen deze doelen niet missen in Nederland. Want klimaatverandering, als het te ver verandert... het lage negen Nederland loopt dan gewoon gevaar. Dat heeft het KNMI vorige week ook nog even heel duidelijk gemaakt. Dus we moeten niet sussen en pappen en nat houden. We moeten zeggen, we hebben een enorme stap gezet. Nee, maar je moet deze maatregelen samen nemen, denk ik. Dat ik het even af mag maken, mevrouw Mulder. Er is een enorme stap gezet. Dat is ook zo, dat hebben de planbureaus ook gezegd. En het is niet goed genoeg. En dus moet... CDA, VVD en die andere partijen die aan het onderhandelen zijn zeggen... we hebben een grote stap gezet. We kunnen zorgen dat het leven in Nederland een stuk aangenamer wordt... met goed geïsoleerde huizen bijvoorbeeld. Maar het is niet goed genoeg. Mevrouw Mulder. Alles op alles zetten. Mevrouw Mulder van het CDA. Ja, er is natuurlijk extra geld bij deze begroting beschikbaar gesteld. Nou ja, dat vindt het CDA van belang. En juist ook voor het isoleren van woningen. Dat weet de heer Thijssen ook best wel. Dus dat er stappen worden gezet, ja zeker. En met welke maatregelen richting 2030 allemaal... er wordt nu over onderhandeld. In ieder geval is deze begroting daar een stap in de goede richting van. Het is niet genoeg, mevrouw Mulder. Ook de miljarden van de miljoenennota niet. Daar is de Raad van State en de planbureaus kristalhelder over. Het is 7 miljard, het is superveel geld en het is niet genoeg. En wees nou eens gewoon eerlijk en zeg, we hebben een stap gezet... en we gaan alles op alles zetten om nog veel meer stappen te zetten. Want wat we tot nu toe hebben gedaan als kabinet, het is niet genoeg. Mevrouw Mulder. Ja, daar wordt natuurlijk ook onderhandeld. En daar kan ik ook niet op vooruit lopen. En dat weet de heer Thijssen natuurlijk ook best wel. Dus ja, nee, maar goed. Laten we heel helder zijn. Voor ons is belangrijk als CDA dat wij afspraken maken met onze bedrijven richting 2050. En dat er een reëel pad komt waar die bedrijven aan kunnen voldoen, zodat we werkgelegenheid hier houden. Dat wil het CDA graag en dat we de CO2-uitstoot reduceren. En ik denk dat bijvoorbeeld een bedrijf als Tata Steel nu op de goede weg is om dat ook te gaan doen. Goed, samen met de medewerkers. En ik denk dat dat van belang is. Nou ja, wat je hier hoort, 2050 afspraken maken met bedrijven. Dat was misschien 50 jaar geleden een goed idee geweest. Maar dit is uitstelgedrag. We hebben helemaal niet meer tot 2050. Want wetenschap heeft 2 weken geleden nog aangegeven... we moeten veel harder, we moeten 10 jaar eerder klimaatneutraal zijn. Daarbij is Nederland ook nog een rijk land met een extra verantwoordelijkheid. Dus we moeten gewoon veel harder lopen. En we moeten helemaal geen vrijblijvende afspraken... met fossiele bedrijven meer maken. Nee, de vervuiler moet gaan betalen. Er moet een reductieplicht komen. Dat grote vervuilende bedrijven, net als iedereen... die uitstoot terug moeten brengen. En dit is alleen maar meestrippelen en uitstellen wat het CDA nu doet. Nee, de radicale omslag moet Want u heeft het doen. Over vrijblijvende afspraken. Daar heb ik het niet over gehad. Dus u legt mij nou woorden in de mond die ik helemaal niet herken. Wij willen gewoon goede afspraken maken met die bedrijven tot 2050. En als we dat kunnen met de grootste vervuilers... kunnen we het daarna ook met de rest van de bedrijven goed doen. Maar laten we dit nou eerst eens een keer waarmaken. Laten we onze infrastructuur erop aanpassen. En zodat die bedrijven ook die omslag kunnen maken. Want anders is het toch een partijtje wensdenken van heb ik jou daar. En daarmee maak je het klimaat echt niet beter. En ik vind dat wel, soms wordt het zo'n wedstrijdje verplassen bijna. En dat verdient het klimaat niet. Want nee, het maar ik heb wel het idee, in Glasgow, als ik de berichtgeving over Glasgow hoor... dan hoor ik heel de tijd van ja, het is echt de top waar het moet gebeuren. Het is nu het moment van de waarheid. Dus ja, dan denk ik niet bij mezelf dat het een wedstrijdje verplassen is. Nee. Want dan stijgt de zeespiegel alleen maar nog maar verder. Het is gewoon ongelooflijk belangrijk dat er nu iets gebeurt en hier aan tafel wordt heel duidelijk gezegd van het is te weinig. Zeker. Wat het CDA doet. Wetenschappers zijn het daar ook over eens. Dat we voor 2030, dus dat is al best snel, harder moeten ingrijpen. Dus ik snap ook wel een beetje de kritiek, mevrouw Mulder. Ja, maar het is wel samen met de wereld. Hè? En dus het is niet alleen maar Nederland op een eiland die wat moet doen. Wij zijn als Europa verantwoordelijk voor 8% van de CO2-uitstoot. Dus we hebben heel wat andere partijen mee te krijgen. En in Europa hebben wij de afgelopen jaren ons ingezet voor een grotere ambitie. Dat is gelukt, die 55% CO2-reductie. Daar hebben we iedereen op dezelfde lijn gekregen. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En het is ook belangrijk dat we dat nu eens gaan uitvoeren met elkaar... en laten zien dat we het doen. Goed, ja. Meneer Thijssen. Ja, zegt de partij die 4 jaar lang aan de knoppen heeft gezeten... en te weinig heeft beloofd. Wat ze beloofd hebben, hebben ze niet waargemaakt. En wat ze hebben waargemaakt, hebben ze niet eerlijk gedaan. Dus... Nou, dat zijn nogal grote woorden, hoor, van de PvdA. Dit land kan inderdaad zoveel beter. We kunnen inderdaad mensen zorgen dat ze in een goed geïsoleerd huis wonen. Dat we geen problemen meer hebben met een gasrekening. We kunnen een beter openbaar vervoer hebben. Veel meer elektrische auto's, zodat we niet meer schrikken van 2 euro per liter aan de pomp. Dat kan allemaal. En ja, en daarom nogmaals, wordt er per huishouden bijna €400 beschikbaar gemaakt. Hè? Dus dat is een beetje flauw van de PvdA, dat ze doen alsof er niks gebeurt. Zij zijn toch ook gewoon bij de begrotingsbehandeling geweest, nog in derde editie. Maar daar wil ik nog graag een vraag stellen, want jullie met z'n drieën komen er allemaal nog niet helemaal uit. Hoe gaat dat dan in Glasgow zijn met zoveel landen en zoveel belangen? Meneer Thijssen. Nou ja, dat wordt een enorme uitdaging. Maar ik hoop dat de mensen die daarheen gaan wel de rapporten hebben gelezen over hoe cruciaal het is dat we de temperatuurverandering niet meer dan 1,5 graden laten stijgen. En hoe eigenlijk alle landen op de wereld daar enorm de negatieve effecten van gaan krijgen. En dat ze dus, dat is wat we nodig hebben. We hebben leiderschap nodig. Niet dat we in slaap worden gesust met... En geen vooringenomenheid hebben we ook nodig. Gewoon maar mevrouw Mulder zegt ook elkaar. Van Europa is maar voor 8% verantwoordelijk voor de uitstoot. Dat betekent dus niet alleen Nederland en Europa een stap moeten zetten, maar ook die andere landen. Maar ja, als China en Rusland al niet meedoen, ja, dan wordt het misschien ook wel een moedeloze strijd er in Glasgow. Nou ja, kijk, wat daar dan een optimistische noot is, is dat... Mevrouw Mulder, ja, zegt u het maar. Wat daar dan een optimistische noot is dat Timmermans afgelopen jaar met een pakket is gekomen. Die heeft gezegd, wat we gaan doen is we gaan een Europese grensheffing instellen. En dat betekent dat als landen producten willen importeren in de Europese Unie die vervuilender zijn dan wat we in Europa doen, dan moet je daarvoor betalen. En dat betekent dat we dus zorgen dat in Europa een gelijk speelveld komt. Dat betekent dus dat we bij de vervuilers veel meer kunnen vragen, je moet gaan betalen voor je CO2-vervuiling. Of je kunt gaan vergroenen, kies maar. Nou, dat is een van de beste milieumaatregelen die je kunt nemen. En als er dus een buitenland is die nog wil handelen met Europa, dan hebben ze ook te verduurzamen. Dus op die manier zorgen we, gelukkig een partijgenoot van mij, ben ik best wel trots op dat we dit nu voor elkaar krijgen. Hij voelt hem al aankomen dat van mijlen ver. Dat dus in Europa... dat is echt samen in Europa gedaan, hoor. Niet alleen meneer Timmermans. Ja, het is zeker maar het is niet alleen, fijn dat hij dit Timmermans. Doet. Mevrouw Teunis, u... Ja, nou, als ik dit zo hoor, natuurlijk. Hè, Europa is nu bezig met een plan om klimaatverandering aan te pakken. Maar er is nog steeds heel veel tegenstrijdig beleid. Dus nou, om alleen nou te zeggen dat China het zo slecht doet, dat valt te betwijfelen. Het is ook nog maar de vraag. Misschien dat China inderdaad gedurende de top de doelstellingen aanpast. Maar daarnaast, Europa voert nog steeds een enorme vrijhandelsagenda. Sluit steeds meer vrijhandelsverdragen af. Zorgt voor meer economische groei. Dus zorgt ook voor meer uitstoot. Tegelijkertijd sponsort nog steeds de intensieve veehouderij met miljarden aan subsidies. Dus je kunt wel zeggen, Europa is nu goed bezig, maar ook Europa heeft die radicale omslag te maken. En als je dan kijkt naar de rijke landen, zoals Nederland, die hebben de middelen, die hebben de mogelijkheden, maar hebben ook de problemen die zich opstapelen doordat we doorgaan met business as usual. Kijk bijvoorbeeld naar de intensieve veehouderij. We hebben een enorm stikstofprobleem, maar... Dus je hebt win-win situatie als je daar bijvoorbeeld een radicale omslag... Ja, we hebben het dan over de rijke landen, inderdaad. En nu was er in Rome de G20-top. Die kwamen ook met een klimaatakkoord. Wat vond u daarvan? Nou ja, dat was niet genoeg. Dat was wel duidelijk. Dus het is goed dat ze zijn doorgevlogen naar Glasgow. En ik hoop dat ze daar meer leiderschap laten zien. En allemaal een flinke stap extra zetten om te zorgen dat we het klimaat veilig houden. En eerlijk gezegd... Ja, ons levens beter maken. Want als we, denk ik, goed klimaatbeleid gaan voeren... ja, dan kunnen we een heel fijn waarom, leven hebben. In als het in Rome al zo boterzacht was, waarom zou het in Glasgow dan wel lukken? Nou ja, omdat uiteindelijk werkt dat ook een beetje zo met die onderhandelingen. Uiteindelijk heb je een deadline nodig. Ja, en het bewustzijn moet de druk op, is gegroeid. En moet de druk opgevoerd worden richting die deadline. En dan gaat het hopelijk gebeuren. Dat hebben we ook bij de Parijs-onderhandelingen gezien. Dat was ook op het allerlaatste moment, werd er dan dat akkoord gesloten en werd er gezegd, we moeten eigenlijk proberen klimaatverandering beneden de 1,5 graden te houden. Dat is dus niet gelukt? Dat is dus niet gelukt? Nou, wacht, nee, dan ho. Dat akkoord is toen gesloten. Vervolgens hebben we gezegd, dan moeten we 5 jaar later het net ophalen en kijken of landen genoeg toezeggingen hebben gedaan. Daarvan weten we op dit moment, er is niet genoeg toezeggingen gedaan. Dat er zijn wel ik. Stappen gezet, maar het is niet genoeg. En deze top, daar moeten al die landen dus die stap extra zetten. En dat zullen we zien op vrijdagnacht over 1,5 week... of de druk hoog genoeg is en er genoeg leiderschap is bij de verschillende politieke leiders om die stappen dan ook extra te zetten. Mevrouw Teunissen, gelooft u daarin? Nou, wat ik hoopvol vind, is dat nog steeds het mogelijk is om die 1,5 graad te halen. En daar moeten we voor gaan. En je ziet dat het bewustzijn is gegroeid naar aanleiding van die rampzalige zomer die we hebben gehad met overstromingen en hitte. En je ziet dat mensen willen, dat de wil er is. Nou moeten we die leiders blijven aansporen om ook verdere doelen te stellen en meer maatregelen te komen. We blijven het volgen, maar ik dank jullie alle drie en ik wens jullie ook zeer veel succes in Glasgow. Dank voor het komen in ieder geval hier naartoe. Christine Teunis van de Partij voor de Dieren, Joris Thijssen van de Partij van de Arbeid en Agnes Mulder vanuit Assen van het CDA. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Volgens Carolien Koetsenruiter is Nederland een waar agressieparadijs. Van scheldpartijen aan de balie tot aan bakstenen door de voorruit en erger. Cabaretier Micha Wertheim die heeft er ook last van, af en toe. Soms ben je gewoon zo boos, dat dan moet je een beetje agressie kwijt, toch? Ken je dat? Dat je naar buiten gaat, hè? En dat je een soort harnas van agressie om je heen voelt tintelen. En waarom daarom? Gewoon. En dat je al die vrolijke mensen op straat ziet, die het allemaal ziet genieten, lekker van het lekkere weer. Dan denk je, prima, geniet ervan. Maar de eerste van jullie, die vandaag bij mij ook maar dit flikt, bam! En dat je dan 8 uur later thuis komt en dat niemand... Ik ben benieuwd of we nu ook naar een hele boze man gaan luisteren. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Maar dat zal volgens meevallen. Hier is Cesar Majorana. Ja, dit gaan waarschijnlijk heel veel mensen niet snappen. Maar ik ben dol op de krakers in mijn wijk. Ja, ik hoorde VVD'ers al roepen... Cesar, krakers zijn tuig, ze ruiken naar oud frituurvet... en ze zien eruit alsof ze al 3 dagen dood in het IJsselmeer hebben gelegen. Maar ja, dat zijn wel echt vooroordelen van mensen die niet doorhebben... dat krakers brood nodig zijn. Want het is 2021 en inmiddels zitten krakers gewoon op TikTok... hebben ze een Instagram-pagina en doen ze nuttiger werk voor de stad... dan visieloze beleidsmedewerkers van de gemeente. Dat bewijst voor mij in ieder geval Hotel Mokum. Een groep krakers die van het oude Marnix Hotel in Amsterdam... een vrijplaats maakt. En ja, kijk naar mij. Ik ben niet echt een kraakhippie of een vrijplaatsbezoeker. Ook nooit geweest. Ik drink liever Pouilly Fumé dan een huismerk bier. Maar ook ik zie... Het woonprobleem in ons land is niet te houden. En zo ook Hotel Marnix, wat een totale rotplek was voor buurtbewoners. Je had er overlast van budgettoeristen die wietrokend en voetballiederen zingend... de stad achterlieten als een lekgeprikte skippybal. En dat was nog voor het pand leeg stond als een soort heel raar Halloween-decorstuk. Dus ik, als buurtgenoot, ik vind het heel logisch dat een verkrottend leeg hotel... gebruikt wordt voor de stad, in plaats van dat het in de handen komt... van BlackRock of de Pandjesprins, die woonruimte eerder zien als bitcoins. Nu wil de VVD daar kamervragen over stellen. En hoe handig, op Instagram las ik alvast de antwoorden van de krakers zelf. Het scheelt toch een heel kamerdebat. Zo vraagt de VVD, worden de krakers verdacht van huisvredebreuk, inbraak of vernieling? En zeggen de krakers... huisvredebreuk, maar het is een hotel. Misschien hebben we de huisvrede van ja, de duiven verstoord. Die waren er al voordat wij er waren en ook al bezig met een broedplaats. Nou ja, inbreken lijkt ons sterk. Inbrekers verlaten hun pand het liefst zo snel mogelijk. En bovendien halen zij spullen weg. Wij brachten nieuwe spullen. De VVD vraagt ook, hebben de krakers schade aangericht aan het pand? En zo ja, waar dan? Oké, logische vraag, maar de krakers zeggen nee... De eigenaar heeft dat gedaan. Het pand was volkomen leeg, uitgesloopt en verwaarloosd. Ja, deze omgang met een 19e eeuws gebouw is eigenlijk schandalig... en wij zijn aan het werk om dat in ere te herstellen. Dat kun je allemaal een charme-offensief vinden, hè? Maar ik woon in deze buurt... en ik zie ook hoe de huizenprijzen gezinnen de stad uit hebben gepest... terwijl grijpgrage investeerders hele hotels kopen. Zelfs als hardwerkende VVD-ondernemer mag ik hopen dat je je afvraagt of een pand kopen en dan laten wegrotten wel echt hardwerkend ondernemen is. Feit is, we lossen speculatie of leegstand niet op zonder mensen die bereid zijn om terug te vechten. Steden als Amsterdam worden gebruikt als een monopoliebord voor mensen die hier niet eens wonen. En, dit weet ik nog wel uit mijn kindertijd, een potje monopolie dat eindigt altijd in tranen. De Nieuwsbv. In Nederland zijn er jaarlijks 3 miljoen agressie-incidenten. Dit kan niet en dat mag niet, zegt agressiedeskundige Carolien Koetsenruiter. En daarom houdt zij een vurig pleidooi in haar nieuwe boek Het Agressieparadijs. Welkom. Dankjewel. Ja, 3 miljoen agressie-incidenten. Wie krijgt er allemaal mee te maken dan? Nou, je kan bijna zeggen wie niet. We hebben 9 miljoen werkenden in Nederland. Dat zijn natuurlijk leerkrachten, docenten, gemeenteambtenaren... handel- en horecapersoneel, buschauffeurs, cashiers. En van die 9 miljoen krijgt 29% te maken met verbale agressie... uitschelden, schreeuwen, psychische agressie... zoals dat intimidatie, bedreigen en ook fysieke agressie. Schoppen, slaan, bijten, duwen, trekken. Nou ja. Ik heb jouw boek gelezen en ik schrok er zelf erg van. Ja. Ja, ik werd er niet agressief van of zo, maar ik werd wel een beetje depressief ervan. Hoe komt het dat we in Nederland toch zoveel met agressie te maken hebben? Ik denk dat we het is bij ons erg gaan woekeren, omdat we het heel lang hebben gebagatelliseerd. Als jij eens kijkt hoe een gemiddelde verpleegkundige in Nederland wordt opgeleid, daar wordt al tegen gezegd, hier moet je tegen kunnen, agressie hoort erbij. Je ziet het vakken die worden gegeven om nieuwe docentenles te geven, agressiemanagement met ouders. Je ziet dat we in Nederland eigenlijk heel vaak hebben gezegd, je moet tegen een stootje kunnen, laat maar. En dat heeft ons wel gebracht tot het fenomeen dat we eigenlijk al heel snel ons gaan afreageren als we een beetje teleurstellend berichtje krijgen. Dus dat we iets langer moeten wachten, of een medicijn is niet op voorraad, of je kind krijgt een onvoldoende. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, zo ga je ook nog wel even door in het boek. Ja. Maar hoe doen wij het ten opzichte van andere landen? Ja, als jij al zegt van, je hebt het boek gelezen. De cijfers in Nederland, die liegen er niet om. Maar ik heb ook gekeken naar onderzoek van Eurofound. Dat is een European Working Conditions Survey. Die kijkt naar arbeidsomstandigheden van 14 andere Europese Unielidstaten. En dan staan we dus ook nog eens op nummer 1. We hebben bijna 2 keer zoveel agressieincidenten tegen onze professionals, tegen onze werkende bevolking, dan in andere Europese landen. Hoe kan dat? Ja, dat is. Er zijn natuurlijk thema's zoals de individualisering, de informalisering, informatisering. Dat zijn allemaal van die spannende i's, maar die spelen ook in andere landen. Ja. Wat bedoel ik daarmee? De arts die heeft niks meer te zeggen. De patiënt heeft zelf wel gegoogeld. Dus als je mij niet die medicijnen geeft, dan trek ik nou eens even mijn scheur open en dan zeg ik ram je voor je bek als je het niet aan me geeft. Maar ik denk dat natuurlijk andere landen in Europa, die kampen ook met diezelfde principes. Ik geloof echt dat we in Nederland heel lang geen corrigerende reactie hebben gegeven. Dat we heel lang tegen die werkenden hebben gezegd, ga jij maar op training met die agressieacteur, laat je de huid vol schelden, dan kunnen wij het vinkje zetten als werkgever. En dan ben jij die communicatieve evenwichtskunstenaar die maar zo'n teflonlaag, of vind ik ook zo'n verkeerd voorbeeld, fysieke weerbaarheidstraining, dat je echt spieren creëert. Straks werken er alleen nog maar jerommekes bij ons in de zorg in Nederland. Je zegt het inderdaad, we bagatelliseren het te veel. En je schrijft ook in je boek dat agressie ook echt loont. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Ja, ik zag vandaag helaas ook weer een interessant item, in ieder geval in de Volkskrant, dat steeds minder huisartsen bijvoorbeeld zich openlijk durven uit te spreken voor coronavaccinaties. Door de bedreigingen hou je je mond. Dat zie je ook bij wetenschappers, bij journalisten. Op het moment dat jij als verpleegkundige te horen krijgt, als jij de volgende keer niet heel hard komt aanrennen, als mijn moeder op dat knopje drukt, dan ben je van mij. Dan trek ik je aan je haren, of nog veel erger. Wat je ziet is dat in plaats van dat we dan eigenlijk geïnternaliseerd hebben, meteen hier een melding van maken en jouw werkgever gaat je beschermen, steunen, gaat ook iets doen richting die agressor, denken we nu, ik heb geen zin in deze toestanden. Iemand die flink amok maakt bij de balie wordt ook vaak eerder geholpen. En dat is mijn constatering. Als agressie loont, als intimidatie oplevert, jouw doel dat die wetenschapper zich niet meer durft uit te spreken, ja, dan is het bingo. En dan kunnen we wel allerlei mooie campagnes de wereld in pompen, zoals Doe Is Lief, maar daar gaan we deze groep natuurlijk, denk ik, niet mee bereiken. En de werkgever doet dan dus te weinig. Die staat niet goed achter zijn personeel als die bedreigd worden. Ja, en ik weet dat me dit niet erg in dank wordt afgenomen, maar dat is wel mijn conclusie in die 2 jaar onderzoek die ik doe. Alles wordt gelegd bij de politie. Dus als jij als werkende te maken krijgt met iemand die zegt, ik ram die lelijke kop van je romp, dan zegt de werkgever, ja, als je er iets mee wil doen, dan zul je zelf aangifte moeten doen. En dan zie je dus dat een leerkracht naar de politie gaat. Die geven ook aan, we hebben het druk. En als de politie geen ruimte heeft, dan gebeurt er niks. Terwijl die werkgever in Nederland is ook juridisch verplicht om die veilige werkplek te behouden. Dus die kan veel meer doen. Die hoeft niet af te wachten tot de politie wat doet. Maar waarom is de werkgever dan zo laks? Of misschien. Mag ik daar ook een heel eerlijk antwoord op geven? Ja? Omdat dat heel veel geld en tijd kost. We hebben het gehad over 3 miljoen incidenten. Dus reken maar dat als jij een bedrijf hebt van 100 man en 29% krijgt te maken met agressie, heb jij 30 van dit soort meldingen aan te pakken, waarbij je het slachtoffer, de werkende, moet gaan beschermen en steunen. Ook soms echt wel nazorg en opvang moet bieden. Maar we ook richting 30 agressoren duidelijk moeten gaan maken, dit was de laatste keer. In gevallen waarin het althans nog niet te erg is. Want anders gaan we natuurlijk meteen naar een consequentie of een negatieve maatregel. Ja, maar jij zegt dus de werkgever kan veel meer doen. Ja. Oké, dat zal tijd en geld kosten. Ja. Maar wat kunnen we tegen de agressor doen? Nou ja, die agressoren, ik denk dat we hun verdienmodel aanmerkelijk minder aantrekkelijk maken als zij weten dat er A, zeker wordt gereageerd door bijvoorbeeld de werkgever, ook altijd binnen 48 uur dus snel een reactie komt en toch ook een consequentie van enige zwaarte. Daarmee krijgen mensen, komen er nu makkelijk mee weg, want ze weten die, goh, ja, die arme buschauffeur die doet niet eens een melding, die kan wel bezig blijven. Dus nu zijn er eigenlijk weinig staas in de weg om dit gedrag te vertonen, wat heel veel mensen ziek maakt. Mentaal, burn-out, maar natuurlijk ook fysiek. Mensen die daar gewoon, nou ja, eigenlijk het werk niet meer door kunnen doen, arbeidsongeschikt raken. Dus ik vind juist door als samenleving en zeker vanuit die werkende bevolking te zeggen, agressie hoort er nooit bij en we altijd reageren richting diegene die dit doet. Ja, ik weet zeker dat daar een preventieve werking vanuit zou gaan. Ja, want als de agressor doorheeft dat het loont, ja, dan gaat hij het de volgende keer weer doen en misschien nog wel erger. Een typische verklaring voor menselijk gedrag is herhaald gedrag is beloond gedrag. En als wij positieve prikkels halen uit ons gedrag, dan zijn we geneigd ermee door te gaan. En tegelijk, als wij gebeld worden binnen een dag door een werkgever die zegt, u heeft gisteren iemand hier pijnlijke kanker toegewenst en nog veel andere dingen, dat is wel de laatste keer, anders krijgt u een contactverbod. Kunt u niet meer bellen. Dan ja, denk ik dat het wel een beetje anders zou gaan. Maar de vraag is natuurlijk, ligt het probleem altijd volledig bij de daders? Want hier neem de toeslagenaffaire als voorbeeld. Dit konden we zien in de documentaire Alleen tegen de staat. Toen heb ik een telefonisch gesprek gehad met de Belastingdienst. En ik was mijn verhaal aan het doen, maar omdat je met zoveel emoties zit, ja, weet je, ging me, ja, ik kan best wel hard praten. Dus ik sprak met de emotie en dat werd door de Belastingdienstmedewerker werd dat niet fijn ervaren. En er werd gezegd elke keer tegen mij, praat rustig, doe rustig. Mevrouw, je moet even normaal doen. Ja, op een gegeven moment flipte ik zo erg normaal. Ja, hoe durf jij eigenlijk nog tegen ons te zeggen dat wij normaal moeten doen? Ja, Badria is een van die slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ja. En ze vertelt over het telefoongesprek met de Belastingdienst. En zij geeft dus aan, ja, op een gegeven moment is zij dus gewoon telefonisch, zeg maar, ontploft. Ja. Ik snap dat ook ergens wel. Jazeker, en dat is een van de dingen die in Nederland ook niet geholpen hebben. Wij gooien eigenlijk alle vormen van agressie in dezelfde mal. Terwijl wat deze slachtoffers hebben meegemaakt, is dat zij, nou, letterlijk slachtoffer zijn geworden van ongekend onrecht. Dat betekent dat zij in een afhankelijke situatie terechtkwamen, geen rechtsbescherming kregen en daardoor zich gingen afreageren. Dat is een reactieve agressie. Ik wil daar wel heel graag een kanttekening bij maken. Dat is iets heel anders dan tegen een burgemeester zeggen, als jij ons clubje niet met rust laat, dan hak ik dat lelijke kind van jou emoties en dat stuur ik even per brief naar je toe. Kan je het nog even thuis vanavond even nalezen met dat vrouwtje van je, want die ziet er lekker uit. Dus laten we wel even nu met 3 miljoen agressieincidenten te hebben in Nederland, inderdaad vooral is heel goed gaan leren van agressie door melding te doen, onder andere bij de Belastingdienst, hadden we wellicht veel eerder ook op kunnen sporen, waar gaat het in ons proces nou zo verschrikkelijk fout? Hoe kan het nou dat deze mevrouw ontvlamt in een hele invoelbare, voorstelbare woede? En wat hebben wij dan te doen in onze dienstverlening? Maar dat gebeurt dus ook niet als we agressie niet melden. Dus agressie moet altijd gemeld worden, zeg jij? Ja. Is dat de oplossing? Nou, de oplossing is natuurlijk dat we in Nederland en de meerderheid deugd, daar ben ik 100% van overtuigd, gewoon uit het hoofd laat om, als ze te maken krijgen met rottigheid of als zij een keer hun zin niet krijgen, eigenlijk deze vormen van agressie in gaan zetten om de wereld maar naar hun hand te zetten. En ik geloof ook dat er een kentering gaande is. Ik zie nu zoveel politici, zoals Sigrid Kaag, maar ook Koevermans, die echt uitspreekt, van Feyenoord natuurlijk. Dit is genoeg, dit gaat over alle grenzen heen. Ik denk dat we hiermee ook gaan zien dat we in onze samenleving nu ook echt zeggen, het is genoeg. Ja, maar Koevermans is wel opgestapt. Ja, hij is wel opgestapt, dat klopt. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, hier heeft intimidatie weer geloond. Tegelijkertijd is het tenminste hier weer een directeur-bestuurder die zegt, hier krijg je dus mee te maken. Het beïnvloedt hoe ik mijn werk doe. Het beïnvloedt hoe ik 's avonds thuis kom. Dat kan niet meer. Dus ja, laat dit alsjeblieft een appel zijn voor de veerkracht van onze samenleving. Om eens heel duidelijk te maken dat inhoudelijk kritiek hebben mag. Tuurlijk, mag altijd. Maar intimidatie en agressie nooit. Ja, en je zegt ook, werkgevers hebben daar zeker een rol in. Maar afgelopen vrijdag kwam in het nieuws dat de ambulancezorg in Nederland, die vond dat geweld tegen hun personeel niet al te veel moet uitvergroot worden. Wat vind jij hiervan dan? Ja, ik moet zeggen, ik heb daar 2 artikelen van gezien op de NOS-site en op Nu. Ik heb daarna ook gekeken naar de spoken statement van de woordvoerder. Daar vond ik overigens wel toch wel wat nuance nog in zitten, maar dat terzijde. Ik vind dit typisch een reactie van een brancheorganisatie zoals Ambulancezorg Nederland is. Die gaan voor de reputatie en het behoeden van het goede imago. En natuurlijk, natuurlijk is het werk van een ambulancebroeder of zuster of verpleegkundige prachtig en heel belangrijk. Maar als we weten dat meer dan 50% van de zorgprofessionals in Nederland elk jaar opnieuw te maken krijgen met agressie, vind ik dit een heel vreemd statement van een werkgever. 200.000 verpleegkundigen overwegen de sector te verlaten door agressie. Dan vind ik dit, het weer bagatelliseren, kleiner maken, persoonlijk heel ongelukkig gekozen. Dan nog een ander voorbeeld van vandaag. Want de burgemeester De Pla van Breda, die is het helemaal beu als het gaat over de rellen rond voetbalwedstrijden. Hij zegt vandaag ook, het moet klaar zijn met pappen en nat houden. En hij voert ook een crisisoverleg met andere burgemeesters. Dit is wat jij bedoelt, hè? Dit is klaar met pappen en nat houden. Gewoon veel... Ja. Maar wat ik dan ook weer, en dan ga ik toch die nuance weer zoeken, er wordt dan ook meteen vaak geroepen voor hele strenge straffen. Terwijl we hebben onderzoek gedaan naar wanneer voorkom je recidive. En iemand een week in de cel zetten heeft vaak niet het gewenste effect. Terwijl iemand, en ik weet dat dat een impopulair onderwerp is, maar juist langer begeleiden met een behandelplicht bij reclassering of taakstraf heeft juist vaak een betere werking om te voorkomen dat die agressor het later nog eens doet. Het gaat er mij om dat we altijd een reactie geven. En zelfs zo'n stopgesprek met een milde sanctie, dat weten we uit de criminologie, kan maken dat de drempels opwerpt om het bij hetzelfde adres nog eens te doen. Dus niet alleen maar nu onrealistische strafeisen, dat kan ons rechtssysteem ook helemaal niet aan, denk ik, op dit moment in Nederland. Maar reageer op agressie, want het hoort er nooit bij. Ja, maar ik zei het al in het begin van het gesprek, ik heb het boek gelezen. Goed boek, maar ik werd er ook dus moedeloos van. Jij bent er dagelijks mee bezig en agressie in de maatschappij is geen... Ja, nou, alles behalve een leuk onderwerp. Heb jij nog goede hoop? Komt het nog goed met Nederland? Ja, zeker wel. En ik kijk daarbij ook erg naar voorbeelden. Ik ga het toch even noemen het Maxima MC. Echt als een voor mij een verschrikkelijk belangrijk ziekenhuis wat het wel beter doet. UWV is uitstekend bezig. Persveilig. Het programma Geweld tegen politieambtenaren. De collectieve norm tegen agressie voor politieke ambtsdragers. En ik denk dat we nog niet al te gek lang geleden in 2017 met de MeToo-discussie ook hebben gezien hoe we heel snel als samenleving een andere norm gingen omarmen. En toen waren het seksuele prooidieren die in één keer echt wel wat te vrezen hadden. Dit keer moeten we eens kijken naar vooral die intimiderende agressoren. Het spel is uit, hoop ik. Hoop ik. En anders, iedereen moet gewoon het boek lezen. Het agressieparadijs. Dankjewel, Caroline Koetsen Ruiter. En het is te vinden in de boekhandel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Over agressie gesproken, tussen Henk en Henk van het Goede Doel is het ook vaak hommeles. Vandaag gooit Henk Temming weer wat olie op het vuur in de Telegraaf. Het komt nooit meer goed. Volgens Temming heeft Westbroek zo'n hekel aan hem dat hij ook er niet zal zijn als hij 70 wordt. Waarom je dat allemaal weer moet zeggen in de krant, ik heb geen idee. Hij kan veel beter zwijgen. En dan mag Henk Westbroek hier ook nog af en toe uitleggen hoe hij erover denkt. We maken in de regel ruzie over alles. Als ik zeg, Henk, zullen we het zo doen? Zeg Henk, nee, we gaan het zo doen. Als ik dan zeg, oké, dan gaan we het zo doen. Zeg Henk, nou, misschien doen we het toch zus. Vroeger dacht ik, ach, laat me zitten. Dan deed ik wel een stapje terug nadat ik eerst het goed tegengas gegeven had. Maar op een gegeven moment kan ik dat niet meer opbrengen. Dan denk ik, jongen, ik ga nu naar de studio toe. En ik weet dat als ik een toontje omhoog ga zingen, wil hij dat ik het omlaag doe. En op de duur ga je er ook op anticiperen. Hè? Dan denk je van, nou, Henk wil vast dat als ik dat doe, dat ik dat doe. Maar ik wil eigenlijk dat doen, dus ga ik dat doen. Ja. Heel gek van. Ik kan zeggen wat ik voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het, de vader in me om je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan te beter zwijgen. Kijk wat ik van je denk, je ogen steeds verdwijnen. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen, dat ik van jou, waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Ik kan wel raden wat je zegt zelf, als ik je vertel, dat ik op je van, maar ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je dag en nacht bekijken tot ik alles van je weet? Met alle mensen ben gelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet? Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. Ik dat Henk zijn schuld is, het is mijn schuld evenzeer. Waar twee mensen ruzie maken, is het twee mensen schuld. Het is niet voor niks dat je uiteindelijk ook bij de radio is gaan werken. Het is iemand met een hele vlotte babbel en dat heb ik niet zo. Nee, het was zo, hij was de prater en ik was de denker. Ik kan zeggen wat ik van je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Maar ik kan veel beter zwijgen. Ik heb geen zin meer in illusies, daar heb ik gewoon geen zin. Je kan wel merken hoe ik je bekijk, wat ik van je denk, je ogen steeds op pijn. Je kunt wel voelen hoe ik om je geef, dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog weet. Maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan veel beter zwijgen. Ik ben niet makkelijk, maar hij zit kwadraat van niet makkelijk, hoor. Zwijgen, maar toch met quotes van het goede doel. De Nieuws BV. We kennen haar steengoede zangeres, maar Sherma Rouse is nu ook voor het eerst te zien als actrice op het witte doek. Ze heeft een rol in de film 10 Songs for Charity, een musical film over machtsmisbruik en uitbuiting van vrouwen. Look at this poor bastard. Running in the dirt like cockroaches, like the wanna get hurt and life's hopeless. And the Lord up above, he don't take notice. Sherma, goedemiddag. Patrick, goedemiddag. Ja, ik heb de film gezien en de film wordt beschreven als een muzikaal sprookje over vrouwenhandel. Dat zijn toch twee dingen die eigenlijk, waarvan je denkt, die passen niet in samen, één zin. Die gaan niet samen natuurlijk, ja. Waar gaat het over? Nou, het is eigenlijk een mooi verhaal, een mooie manier om eigenlijk een groot probleem die nog in de wereld dagelijks gebeurt, eigenlijk onder aandacht te brengen, dat is vrouwenhandel. Allerlei soorten vrouwen, allerlei soorten walks of life, die gewoon naar het westen komen voor een betere toekomst. En ja, je ziet gewoon letterlijk waar zij doorheen gaan om dat mogelijk te maken. Ja, en dat gebeurt op een speciale manier. Want ja, er zitten dus ook musical liedjes in die wel echt goed geïntegreerd waren in het verhaal, vond ik. Maar vind jij het een gekke combinatie, musical en vrouwenhandel? Nou ja, weet je, ik ervaar het zelf niet als een musical, maar het wordt als musical gecategoriseerd omdat het live wordt gezongen. We zingen ook live, het is niet in de studio nagebootst, het is echt tijdens het draaien echt gewoon zo ingezongen. Maar ik vind dat de nummers heel erg toevoegen aan het verhaal. Je kan het bijna niet met alle heftigheid wat er gebeurt, je hebt ook die muziek nodig om het even te kunnen laten bezinken. Ze zijn ook heel mooi geplaatst gedurende de hele film, dus het is niet The Greatest Showman, stoot musical. Het is rauw, het is echt, het is een oprecht emotie. En dat vind ik wel heel tof. Ja, en waar wordt er allemaal over gezongen? Ja, over van alles, allerlei situaties. Bijvoorbeeld dat nummer die je net draaide, We Don't Want a Misery, No. We willen geen ellende, dit is het begin van de film als de zusjes, twee van de personages afreizen naar Europa voor een betere toekomst. En ze zijn onderweg naar het vliegveld en ze zingen dit nummer. Ze zeggen, we willen geen ellende, we don't want no misery. En dat is alleen maar een opsomming van de hele ellende die net voor die scène is gebeurd. Je hebt hem gezien, dus ja. Ik wil niks verklappen, maar mensen moeten het echt gaan kijken. Het is echt de moeite waard. Kijken en ervaren, zeg maar. Vooral ervaren, inderdaad. En ik denk dat het ook, het gaat ook shockeren, moet ik eerlijk zeggen. Dus bereid je wel voor de shocking happenings. Maar het is echt absoluut geweldig, de balans. Ja, en het is ook gebaseerd wel op ware verhalen, ware feiten, toch? Zeker, zeker. Dit zijn dingen die dagelijks gebeuren. Gewoon vrouwen die hier naartoe komen en belanden ze in het huis met een madame of een baasje, een mannetje die hun op de wallen zet of waaraan ook dat je gewoon uitgebreid kan worden en dan een mega schuld moeten aflossen met een seksbird. Maar je moet beseffen, als je iemand tegen jou zegt, ik heb 60.000 euro voor jou betaald, maar je betaalt mij per keer met 20 euro af. Nou, dan ben je wel heel veel beurtjes verder. Ja. Voordat je dat hebt afgetikt. Dus het is, en ook, het gebeurt naast je, in de flat ja. waar je woont. Daarnaast je zitten soms zulke vrouwen in een huis ja, onderdrukt. Jij zit ook in de film. Jij woont als het ware in het huis bij die twee ja. Meisjes uit Laos. Uiteindelijk ga jij ook zingen. Waar zing jij ook over? Nou, ik zing in de paar scènes waar ik neurie en waar ik kleine dingetjes zing. Zijn meer zo van hoopvolle dingen. Want ik troost de jongste zusje. En echt letterlijk van... Stop met huilen, het komt allemaal goed. Ik zing daar iets in papiaments. Maar in het verhaallijn zelf, op het eindnummer... dan zingen we over dat we klaar zijn met de strijd. We willen ook gewoon een mooie toekomst. En ja, ik was niet een van de meisjes... maar ik was gewoon iemand die ook een kamer had in het huis. En de madame had haar meisjes bij mij geplaatst. Dus ik was een soort van ja, moederkloek, soort van... Ja. Een warme deken in een hele gekke tijd. Het was, ja. heel, het was echt typecasting. Het was wel perfect voor mij. Ik vond het heel leuk om te doen. Maar laten we dan toch ook even luisteren hoe jij zingt in de film. En ja, je zegt het al, het is een van de laatste scènes van de film. Een van de meisjes is overleden. De politie komt erbij. De vrouwen staan ja. op straat. Het gaat over de boosheid van de situatie. En het in de steek laten voelen. Laten we luisteren hoe dat klinkt. Ja, hoe was het voor jou om te acteren? Ik vond het heel bijzonder. Want ja, je weet, ik heb wel theater gedaan en dat soort dingen. Maar nu met we hebben gedraaid in België. En het was gewoon 28 keer op en neer daar naartoe. Het was koud, het was heftig. Maar ook een heel bijzondere ervaring gewoon om met al die vrouwen van verschillende afkomsten gewoon samen zoiets te maken. En natuurlijk, ik was maar een klein onderdeel. Ze hebben heel veel gedraaid. Dus ik had helemaal geen idee wat het totaal zou moeten worden. Dus ik was echt onder de indruk. Ik vond het super tof om hieraan mee te doen. Ja, maar het echt was waar. Ook een zeer internationale cast en crew, toch? Ja, Mexico, Nigeria. La Baby, die kwam uit Santo Domingo, maar die woont hier. Dus ja, er waren echt ook cast uit België, van West-Afrika, echt... Het is super tof gedaan. Ja, super tof gedaan. Maar het is ook echt wel een mooie film. Het is een heftige film. Je zei het al. Het gaat over vrouwenhandel en uitbuiting. Het is toch ook echt een thema waar jij je enorm mee bezighoudt? Absoluut. Ik vecht voor vrouwenrechten. Ik vind het heel belangrijk dat je baas mag zijn over je eigen lijf. Dat is. En ik zet me vooral heel erg in voor kinderen. Gewoon jonge mensen. Omdat die kunnen nog niet voor zichzelf vechten. En waar ik kan, als ik het. Wat van te horen krijg, dan ook strijden voor jonge vrouwen. Ja, en heb jij door het maken van deze film ook nog nieuwe dingen geleerd over dit onderwerp? Ik denk vooral dat we veel meer onze ogen moeten opendoen. Want het gebeurt gewoon naast je. En dat is denk ik het geld van ons allemaal. Dat ook weten dat het er is. Dus het is wel fijn dat dit wordt uitgelicht. Omdat je gewoon ziet dat dit gewoon niet zo ver weg is. Van je bedshow. Dus het is tof. Ja, ja. En wat mij zo opviel... ook de dubbelrol bijna van de politie. Nou ja, dat is het ding. Want ze zeggen tegen je... In de film ga je het zien. Je ziet hoe de struggle voor die vrouw. Want ze worden van alles beloofd. Als ze helpen, dan krijgen ze een kans. Maar eigenlijk wat er gebeurt is als je helpt... en je verklikt, dan ga je gewoon weer op de vliegtuig terug. Dus... Je hebt geen mogelijkheden. Het is super heftig. En het is ook. Ik ben hier naar Nederland gekomen met mijn 19 jaar in mijn eentje. Ik kwam te studeren. Dus ik had een andere pad bewandeld. Maar het was ook zo eenzaam. Dus laat staan als je ook nog je lichaam niet van jou is. En je hebt daar geen controle over. Nou, ik moet er niet aan denken. Goed. Dus ik vind het tof dat het er is. Ah, ga kijken. Het is ja, we zeker allemaal kijken. Sherma Rouse, dank je wel. De film Ten Songs for Charity draait nu in de bioscopen. Dit is het einde van de nieuwsbv op NPO 1 op televisie. Maar de nieuwsbv heeft nog een heel mooi verhaal zometeen op de radio. Dus zet allemaal de radio aan. En dan gaan we verder met de nieuwsbv. En nogmaals dank, Sherman Rouse. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Dat New York dat door het wassende water zal worden verzwolgen klinkt als een rampscenario voor een echte rampenfilm. Maar de stad is echt heel kwetsbaar voor de stijging van de zeespiegel. Met adviezen van architect Matthijs Bouw hopen New Yorkers droge voeten te houden. En Bouw is zo meteen te gast bij mij in de nieuwsbv. Maar eerst, Afghanen eisen dat Nederland hen evacueert. Dat in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Zo'n 240 Afghanen in Afghanistan die hebben brieven geschreven naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND met de eis: wij willen snel uit Afghanistan worden geëvacueerd. Anders stappen we naar de rechter als Buitenlandse Zaken niet snel reageert. Verslaggever Thomas Pekschoor, jij hebt die brieven ingezien. Waarom hebben ze die geschreven? Ja, omdat ze teleurgesteld zijn in Nederland. Het is die groep in twee groepen onder te verdelen. De ene groep heeft nog helemaal niets gehoord. Heeft wel een aanvraag gedaan bij Nederland om geëvacueerd te worden. Maar daar is geen antwoord op gekomen. En zij zeggen, het ministerie moet nu binnen 2 weken beslissen ons laten weten of we wel of niet in aanmerking komen voor evacuatie. En anders stappen we naar de rechter. En dan is er een tweede groep die zegt, ja, we hebben wel wat gehoord. We hebben te horen gekregen dat we daadwerkelijk voor evacuatie in aanmerking komen. Maar dat is het enige dat we hebben gehoord. Daarna is het stilgebleven vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Is er geen evacuatie op gang gekomen. En die tweede groep die zegt, ook wij willen binnen 2 weken een antwoord en echt concreet uitzicht op een evacuatie. En als dat niet lukt, stappen ook zij naar de rechter. En wat zou dat veranderen? Want we hebben ook minister Knapen horen zeggen, ja, er zijn geen paspoorten, die worden niet uitgegeven door de Taliban. We kunnen eigenlijk niks doen. Ja, dat is de grote vraag, wat het dan gaat veranderen. Deze mensen en hun advocaten, ze hebben 15 Nederlandse advocaten... die zeggen, er kan wel degelijk wat gebeuren. Want minister Knapen die verwijst dan naar de Taliban. De Taliban zou alleen mensen met een paspoort accepteren, zegt hij. Nou, deze advocaten die twijfelen daaraan. Die zeggen, er is wel degelijk reden om aan te nemen dat er ook laissez-passer's, dat zijn een soort eenmalige reisdocumenten, dat ook die toegang zouden geven tot het vliegveld, dat je ook met zo'n laissez-passer geëvacueerd kunt worden. En wat dus die advocaten en die Afghanen zeggen is, bewijs nou maar eens dat de Taliban inderdaad zo streng zijn. Laat ons zien dat het echt onmogelijk is om ons te evacueren. En als jullie dat niet laten zien, dan willen we dat bij de rechter afdwingen. Ja, heeft Buitenlandse Zaken al iets gezegd op deze brieven? Nee, maar ik denk dat ik hun reactie wel kan voorspellen. Want zij blijven erbij, in ieder geval de afgelopen weken, dat het onmogelijk is, dat het echt allemaal bij de Taliban ligt en bij Qatar en Pakistan landen, dus de transitlanden waar mensen eerst naartoe reizen voordat ze naar Nederland reizen. En dat het echt onmogelijk is voor mensen zonder paspoort om er dan daadwerkelijk hier naar Nederland te komen. Ja, dat zal een juridische strijd worden. Het is echt onduidelijk wat daar de komende weken gaat gebeuren. Maar goed, irritatie dus bij de Afghanen die zitten te wachten. Thomas Pekschoor, dankjewel. En dan eens even kijken hoe het is in Glasgow, in Schotland. Daar is de openingsceremonie van de grote klimaatconferentie van de VN. Tenminste, dat gaat straks beginnen. En lukt dat dan allemaal om binnen te komen? Het moet een heel gedrang daar zijn. Fleur Launsbach in Glasgow, jij staat bij de ingang. Hoe is het daar? Ja. Ja, ik ben net binnen inderdaad op de conferentie. We hebben ongeveer anderhalf uur, bijna 2 uur in de rij gestaan. Dat is echt heel onhandig en heel erg druk. Er gaat wel het een en ander mis. Ik denk niet dat het de bedoeling was dat het zo'n lange reis zou zijn om binnen te komen. Al deze mensen die met vertraging komen. En dan is er gisteren ook nog een boom op de rails gevallen. Een trein reisde vanaf Londen naar Schotland toe, waardoor veel mensen zijn gestrand. Wat ik ook wel ergens wat symbolisch vond. Een boom die op een rails valt, terwijl mensen naar een klimaattop proberen te komen. Het is echt een gigantische conferentie. En wat dat geeft ook wel weer, als je hier rondloopt, de schaal van dit probleem, maar ook de complexiteit en hoe ontzettend veel partijen hier aan tafel zitten. Dat geeft het ook weer. Iedereen is er. Wanneer begint het nou? Wat staat er op het programma? Nou, de aftrap begint eigenlijk nu. Dus we krijgen eerst een speech van Boris Johnson en ook van Prins Charles. En Boris Johnson heeft, de premier Boris Johnson, is natuurlijk het gastland, het Verenigd Koninkrijk. En gisteren heeft Johnson al de G20 in zijn slottoespraak toegesproken. En wat wel opvallend was daaraan, was normaal maakt deze premier altijd ontzettend veel grapjes. Hè? Zelfs als het chaos in het land is en de supermarktschappen zijn leeg, dan maakt hij nog grapjes. Maar dat deed hij nu in dit geval niet. Hele serieuze toon van de premier. Na zijn opening zullen alle leiders allemaal hun zegje gaan doen. Dan horen we dus ook Mark Rutte en Joe Biden later vandaag. En die speeches die gaan nog tot morgen door. Fleur Launsbach bij de top in Glasgow. De Turkse president Erdogan die is er niet in Glasgow. Hij is naar de G20 in Rome teruggereisd naar Turkije. Want de Britten voldoen niet aan de Erdogans veiligheidseisen. Turkije was vorige maand het laatste G20-land dat het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 ratificeerde. En Ankara heeft heel lang de boot afgehouden, omdat de regering vond dat Turkije ten onrechte werd gezien als een ontwikkeld land, waardoor er volgens het akkoord minder geld beschikbaar is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het aantal coronadoden wereldwijd is de 5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, de universiteit die de wereldwijde coronacijfers sinds het begin volgt. Waarschijnlijk ligt dat dodental hoger omdat de cijfers ontbreken of omdat landen ze niet openbaar maken. Een QR-code voor zorgpersoneel, dat is geen goede maatregel, vindt branchevereniging Actis. In plaats daarvan pleit de vereniging voor maatregelen zoals thuiswerken, de mondkapjes en de anderhalve meter regel. De discussie daarover laait op nu het aantal besmettingen in verpleeghuizen oploopt. Vanaf vandaag kunnen mensen met aardbevingsschade kiezen voor een eenmalige vaste vergoeding van €5.000. Die regeling is vooral bedoeld voor lichtere en eenvoudige schadegevallen. Die moeten ervoor zorgen dat het instituut Mijnbouwschade Groningen minder tijd kwijt is aan de afhandeling van die zaken. Het NOS-journaal. In Amsterdam hebben de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad een nieuw advies gegeven over het Slavernijmuseum. En dat overhandigt aan minister van Engelshoven en de gemeente Amsterdam. En in dat advies staat onder meer dat het museum 3 doelen moet hebben, vertelt verslaggever Danny Simons. Het moet bijdragen aan geschiedschrijving, bewustwording en verwerking van het koloniale slavernijverleden. En er wordt vooral iets benadrukt, namelijk dat er ook aandacht moet komen voor het slavernijverleden in het oosten, in Nederlands-Indië. De VOC-gebieden praten we dan over. Want ja, in de geschiedenis gaat het toch vooral over het transatlantische slavernijverleden. Daar hebben we het over Suriname en de Antillen. Ik sprak net ook Frank Weerwind, dat is de voorzitter van de gezamenlijke commissie van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad, die nu met dit advies is gekomen. En volgens hem was het ook nog best wel een discussiepunt hoe je die beide geschiedenisverhalen van het Westen en het Oosten een plek moet geven in het museum. En hoe dat nieuwe museum eruit moet komen te zien is nog niet bekend. Dat gebouw wordt waarschijnlijk groot en iconisch, werd mij net verteld. Over de locatie is nog niet heel veel duidelijk. Eerder werd al wel gezegd dat het waarschijnlijk aan de noordoever van het IJ komt hier in Amsterdam. Daar ben ik nu ook, in het IJ-museum. Hier werd het advies net gepresenteerd. En verder werd verteld dat het museum een binnen- en buitenruimte moet krijgen. En dat moeten dan plekken zijn waar ruimte is voor dialoog. En het museum moet zich op alle doelgroepen richten, zo breed mogelijk. Dus op de jongeren, de studenten, maar ook op de museumjaarkaarthouders. En dat is toch vooral wel het oudere publiek. Het Slavernijmuseum dus in de gemeente Amsterdam en een volgend kabinet moeten beslissen wat nu de volgende stap wordt. De politie in Rotterdam heeft beelden gepubliceerd van het grote woonprotest op 17 oktober. Politiechef Westerbeke zegt dat beelden die op sociale media naar buiten kwamen geen goed beeld geven van wat er gebeurde. Bij de Erasmusbrug braken rellen uit. Organisatoren, linkse partijen en Amnesty International vonden het politieoptreden tegen één bepaalde groep betogers veel te hard. En Westerbeke vindt die kritiek niet terecht en zegt dat er op de dronebeelden duidelijk is te zien dat de politie werd geprovoceerd. Het Red Team stopt ermee. Dat is een groep deskundigen uit de medische wereld die het coronabeleid van de overheid kritisch volgt en ongevraagd met advies kwam. Ze heffen zichzelf op. Het advies van het Red Team was: grijp vroeg en krachtig in bij oplopende besmettingen. Dat advies is nu vanuit allerlei perspectieven belicht, zeggen de deskundigen, en dan is het aan de politiek verder. En ook speelt volgens het Red Team mee dat nieuwe kritische spelers zich in het publieke debat mengen. Het Red Team mag dan stoppen. De oud-leden zullen we vast nog wel eens horen, zegt een van hen, Marino van Zelst. Een aantal van ons zijn nog steeds op dagelijkse basis professioneel bezig met virussen en corona. En ik vermoed dat we vanuit die individuele expertises nog wel van ons zullen laten horen. Ja. 10 over 1. U krijgt het weer nog. Zon en vooral aan de kust een bui. Later ook in het binnenland. Er staat veel wind vandaag. Het is ongeveer 12 graden. Morgen in het zuidwesten wat regen. En dan wordt het ongeveer 10 graden. En voor de situatie op de weg naar Wijnandswaan bij de ANWB. Ja, over het algemeen gaat het wel goed. We zien een paar uitzonderingen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Er was een aanrijding bij Bleiswijk. Daar staat file vanaf Zevenhuizen met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat al een tijdje een kapotte vrachtwagen stil net na de Moerdijkbrug. Die veroorzaakt file vanaf Zevenbergse Hoek met ongeveer 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is afgesloten. En bezoekers aan de Roermondse outlet staan flink in de file op de N280 vanuit Duitsland naar Weert. Tussen de Duitse grens en Roermond 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. En om iets voor 13:30 is natuurlijk tijd voor BNN VARA. Sportcombinatie BVRC en Wouter Bouwman. Ja, iets in mij zegt mij dat het wel met schaatsen te maken gaat hebben. Ja, zeker. Want Erben Wennemars is waarschijnlijk aanwezig. Nou, sterker nog, Erben Wennemars is jarig vandaag. Oh. En dan mag hij thuis altijd kiezen wat hij gaat eten. En bij BVSC mag hij dan kiezen waar hij het over wil hebben. Schaatsen. Hij heeft gekozen. We gaan dus terugblikken op het weekend met Erben Wennemars zelf. En dan gaat hij de 3 conclusies geven van het afgelopen schaatsweekend. Want het is een Olympisch jaar, dus een belangrijk jaar. Nou goed, het S-woord gaat in ieder geval vallen. En we gaan het hebben over een podcast, het P-woord, met 4 topvolleyballers met kleedkamerroddels. Nou, dat is toch ook uitstekend. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat spectaculaire komen. Spectaculaire aflevering, zeker luisteren. Maar nu eerst voorkomen dat New York onderloopt. De Nieuws BV. In Glasgow zijn de wereldleiders momenteel druk bezig de aarde te redden van alle klimaatproblematiek. Architect en stedenbouwer Matthijs Bouw draagt al jaren zijn steentje bij door steden klimaatbestendiger te maken. Zijn architectenbureau werd zelfs gevraagd om naar New York te verhuizen om die stad een handje te helpen. Matthijs, je bent even terug in Nederland. Welkom. Vertel even, waarom ben je in 2015 naar New York verhuisd met je hele bureau? Wij wonnen in 2014 een prijsvraag om Manhattan, de kust van Manhattan, op te hogen en klimaatbestendig te maken tegen overstromingen zoals 2 jaar daarvoor was gebeurd met Superstorm Sandy. En na die prijsvraag kwamen gelukkig de eerste contracten en zijn we nu dat project aan het ontwerpen en in uitvoering aan het brengen. Ja, en jij ging er ook wonen. Waarom was dat van belang? Nou, een van de dingen die ik me snel realiseerde is dat dit soort vraagstukken niet alleen een technisch probleem zijn, maar ook vooral een sociaal probleem. Het zijn nieuwe dingen die we te maken hebben met het klimaat. En de vraag is, hoe gaan verschillende overheden, maar ook gemeenschappen en het bedrijfsleven daarmee om? En hoe gaan ze elkaar vinden om met dit soort nieuwe vraagstukken nieuwe oplossingen te vinden? Dus ik dacht, daar moet ik zelf bij zijn om daarbij een beetje bij te helpen. Onderdeel zijn van de samenleving dus echt? Onderdeel zijn, mensen leren kennen, mensen helpen om de cultuur veranderen die daarvoor nodig is, mogelijk te maken. Ja, en die is nodig, want afgelopen september werd New York nog geteisterd door orkaan Ida. In Amerikaanse staten New York en New Jersey zijn minstens 22 mensen omgekomen door hevige overstromingen. Die werden veroorzaakt door restanten van orkaan Ida. Die kwam afgelopen zondag in Louisiana aan land. Vooral New York werd zwaar getroffen. Metrostations liepen onder water en veel straten stonden blank. Op verschillende plekken moesten mensen uit hun auto worden bevrijd. Dit noodweer is ongekend voor New York. Was jij zelf in de stad toen dit gebeurde? Ja. Hoe was dat? Wij wonen gelukkig hoog en droog. Eigenlijk is dat ook wel een vertaling van een beetje de economische en culturele manier waarop de stad werkt. Rijke witte mensen, zoals wij, of middenklasse, zal ik maar noemen, die wonen over het algemeen wat hoger, terwijl in de laaggelegen gebieden de wat meer kwetsbare bevolkingsgroepen wonen. Dus wij hadden er zelf weinig last van. Maar bijvoorbeeld een paar straten verderop heeft het behoorlijk huishouden. Ja, en New York is dus heel kwetsbaar voor de klimaatrampen. Hoe komt het dat er zo'n grote metropool niet goed beschermd is tegen rampen? Nou, Amerika heeft natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis. En die steden hebben een hele bijzondere geschiedenis. Die werden gebouwd vol optimisme. Met het kapitalisme als een soort uitgangspunt. En daarin werden eigenlijk de natuurlijke structuren die onder zo'n stad liggen, de beken, de wetlands, zoals dat heet, de moerasgebieden, de laaggelegen gebieden, werden gewoon rücksichtloos volgebouwd en dichtgeplemd. En daar wonen nu mensen, want er was geld te verdienen. En dan over het algemeen zijn het inderdaad de meer kwetsbare mensen die daar terechtgekomen zijn. Ja, dus is New York echt heel erg kwetsbaar voor de klimaatverandering? Ja, want ze hebben niet in Nederland, niet zoals in Nederland, een kustverdedigingssysteem. Dus dat zijn we nu voor Manhattan aan het bouwen. Maar er is nog ongeveer 500 mijl te gaan, als je dat als op zijn Nederlands zou willen doen. Maar daarnaast is het heel kwetsbaar voor grote regenbuien en voor hittestress die er gaat komen. Dus Ida liet heel duidelijk zien dat een regenbom, zoals dat al genoemd wordt, of een cloudburst, significante gevolgen kan leiden. En hitte is ook iets wat een groot vraagstuk is in New York. Waarom is hitte zo'n probleem in New York? Nou, die stad is eigenlijk een concrete jungle geworden. Die is helemaal volgebouwd. En op dezelfde manier dat het water dus nergens heen kan, is er ook weinig verkoeling te vinden in heel veel wijken. De bomen zijn er beperkt aanwezig. Het is gewoon een concrete jungle. En in de toekomst worden de hittegolven langer en is het grootste probleem dat het dan 's nachts niet meer afkoelt. En dat betekent dat mensen, en met name mensen die geen geld hebben om een energierekening te betalen voor airconditioning, vaak heel kwetsbaar zijn voor die hitte. Dus jij bent bezig met zowel het water weg te houden als ook de hitte weg te houden. Wat zijn vooral de plannen die jij sinds 2015 daar hebt kunnen verwezenlijken? Degene waar wij heel druk mee zijn is de kustbescherming, de kustverdediging van Lower Manhattan. Dat is een stuk dat ongeveer gaat van het Verenigde Naties gebouw aan de oostkant helemaal tot het puntje beneden. En dan een stukje aan de westkant van de Hudson naar boven. Dat is ongeveer 6-7 mijl die wij nu in ontwerp hebben, waarvan het eerste stuk al uitgevoerd wordt. En moet ik dan denken aan een dijk of zo? We proberen te doen, we zitten natuurlijk in bestaand stedelijk gebied. Dus een van de redenen waarom ze daar architecten en stedenbouwers voor nodig hebben, is om dat goed in te passen in de stedelijke omgeving. Want je kan niet zomaar een muur neerzetten en voor een dijk heb je eigenlijk geen ruimte. Dus dat is een heel gepuzzel. En lukt dat gepuzzel? Werkt het? Volgens mij gaat het werken. Wat we proberen te doen is dat op zo'n manier te doen dat die infrastructuur die gebruikt wordt om de klimaatcrisis, laten we zeggen, buiten de deur te houden, ook een soort sociale infrastructuur wordt. Iets gaat betekenen voor de wijken en de gemeenschappen die daar wonen. Zodat bijvoorbeeld dat waterfront groener wordt. Dat we daar de verbindingen naartoe verbeteren. Een aantal van dat soort maatregelen. Dus dat is ook wel een heel dankbare taak. We proberen natuurlijk van iets noodzakelijks ook iets bijzonders en een toegevoegde waarde te geven. Ja, morgen mogen de New Yorkers naar de stembus om een nieuwe burgemeester te kiezen. Eric Adams, de kandidaat die aan kop gaat in de peilingen, die heeft al laten weten dat hij de klimaatproblemen in de stad erg serieus neemt. Let's face it, we screwed up the planet. We screwed up the planet, and so now it's time to get it right. Is dit de man die voor jou burgemeester moet worden? Ja, en hij gaat waarschijnlijk ook winnen. Deze aankondiging van zijn klimaatplan heeft hij een paar weken geleden gedaan. Hij is toen op die dag niet naar Nederland gekomen om deze aankondiging te maken. En ik vind het een heel goed plan. En wat is het goede aan het plan? Het goede aan het plan is dat hij beter begrijpt hoe verschillende partijen in New York, zoals ook het bedrijfsleven, mee moeten doen om te helpen dit voor elkaar te krijgen, om die stad gereed te krijgen voor de klimaatverandering. En daar ook een aantal moeilijke thema's niet schuwt. Wat zijn de moeilijke thema's dan? Nou, een van de moeilijke thema's is, ga je bijvoorbeeld de hele kust verdedigen zoals we dat in Nederland doen? Of zijn er gebieden waar je eigenlijk mensen wat terug zou moeten trekken van de kust en daar weer natuur aan gaat leggen die als natuurlijke buffer kan gaan dienen voor klimaat? Dat is heel lastig, want mensen moeten dan verhuizen. Dat gebeurt sporadisch, gebeurt dat al. Maar om daar echt planmatig over na te denken, dat is lastig, maar volgens mij wel noodzakelijk. Ja, het is noodzakelijk, want als het niet gebeurt, is dan New York ten dode opgeschreven? Nou, New York heeft natuurlijk een gigantische cultuur van innovatie, van daadkracht. De financiële middelen zijn er. Dus ik kan me voorstellen dat er nog wel een groot aantal rampen of semi-rampen zoals Ida of Sandy zullen gebeuren. Maar New York redt het wel. Mijn grote zorgen gaan hem vooral over plekken waar minder geld is en waar minder mogelijkheden zijn om dat klimaat adaptatie te doen. En heb je het dan over Amerika of heb je het gewoon over de hele mondiale wereld? Ik heb het ook over de hele wereld, maar ook in Amerika zie je dat. In Amerika is een grote tweedeling tussen arm en rijk. En ik maak me vooral zorgen over de mensen die de middelen niet hebben. Ja, en hoe, ja, hoe kan ik, je bent architect, maar hoe kan ik eigenlijk wat jij doet mooi in een woord verpakken? Klimaatadaptatie? Ja, klimaatadaptatie, veerkracht inbouwen en dat op zo'n manier doen dat de infrastructuur daarvan ook sociale infrastructuur. Het is geen woord, maar het is wel het belangrijke dat. Hoe kan je zo ontwerpen dat je de steden ook echt beter maakt? Ja, en zijn wij daarin Nederland een voorbeeldland? Wij zijn natuurlijk altijd voorop aan het lopen wat betreft watermanagement. Maar klopt wat wij doen qua klimaatadaptatie? Ja. In watermanagement zijn we heel goed. Daar hebben we eeuwen op geoefend. Daar hebben we ons land op ingericht en onze bestuurlijke systemen op ingericht. En dat kunnen we echt, echt fantastisch. De enige vraag die ik vaak heb, is dat de klimaatcrisis echt van een andere orde is dan waar we tot nu toe in watermanagement mee te maken hebben gekregen. En dat daar dingen versneld op ons af gaan komen. En dat gaat dan niet alleen over water, maar ook over hitte en over wat dan je kan noemen de soort domino-effecten die daarbij gaan komen. En ik vraag me wel eens af of Nederland misschien vanuit het feit dat we zoveel zelfvertrouwen hebben over dat watermanagement daar echt goed op toegerust zijn. Oh ja, denk jij dat wij in Nederland niet toegerust zijn op grote crisis? We zijn in Nederland ongelooflijk goed om met elkaar te bedenken, polderen noemen we dat, hoe je de dingen in moet regelen. En de urgentie van de klimaatcrisis leidt misschien niet altijd, leent zich niet altijd tot polderen, omdat er gewoon daadkracht getoond moet worden. Ja, en volg jij ook nog de Nederlandse politiek vanuit New York waar je woont, of niet? Ik volg dat op de voet, ja. En als je daar nou aan kijkt, naar hoe hier gepolderd wordt en nog altijd geen regering is, maar baart jou dat zorgen? Een klein beetje. Tegelijkertijd heb ik ook ontzettend veel vertrouwen in Nederland. Maar ik zie bijvoorbeeld als New Yorker ook, wij zijn in die stad hebben ontzettend de impact van corona meegemaakt. Wij zijn heel erg serieus vanaf die eerste impact allerlei maatregelen doorgevoerd. En in Nederland zie je dat maatregelen toch weer heel snel losgelaten worden. Gaan we weer terug naar normaal. En jij zegt van oké, zo wordt hier een crisis gemanaged. En dat is niet hoe je de klimaatcrisis moet aanpakken in Nederland. De klimaatcrisis is niet normaal. Ja. Nu, jij gaat naar Glasgow ook. Ja. Jij gaat daar praten met mensen van over de hele wereld of al specifiek voor New York? Nee, over de hele wereld. Wij doen ook heel veel werk in bijvoorbeeld Azië op het gebied van klimaatadaptatie. En we werken bijvoorbeeld met het Wereld Natuurfonds samen aan de Mekong Delta. En dat is een plan dat we daar gepresenteerd hebben. In Vietnam, ja. Ja, in Vietnam. Maar spreek jij ook de Nederlandse regering wel eens? Niet de regering, maar gelukkig praat ik steeds vaker met mensen die zich in Nederland met klimaatadaptatie bezighouden en lukt het goed om ideeën uit te wisselen. En wat voor ideeën leverde dan in Nederland om ons voor te bereiden op een veranderende toekomst? Nou, we hebben natuurlijk ook in het stedelijk gebied al heel veel gedaan. In Amsterdam bijvoorbeeld heb je een programma dat heet Rainproof Amsterdam. Daarin proberen ze allerlei, zoals dat heet, maatschappelijke actoren samen te laten werken op dit soort vraagstukken. Rotterdam is heel goed bezig. Die hebben die waterpleinen. Die gaan de stad grootschalig vergroenen. Wat heel belangrijk is, niet alleen om het water te managen, maar ook om de hitte te managen. Dus er gebeurt heel veel. Het gebeurt alleen nog niet overal en het kan een tandje hoger. Het kan een tandje hoger. Maar wij hadden dus ook het wereldkampioenschap Nederlands kampioenschap tegelwippen. Dus alle tegels uit de tuin en daar groen in de plaats terug. Om het water dat uit de lucht komt vallen geleidelijk weg te laten lopen. Kan dat ook bijvoorbeeld in New York? Want ik zie daar staan overal gebouwen. Daar kan je toch niet zomaar tegels gaan wippen? In Manhattan is het misschien lastig. Het tegelwippen is natuurlijk een fantastisch initiatief. En het toont ook aan dat met name voor die regenbui iedereen zijn best moet doen om